Już czas, czas, tak, tak, nadszedł już czas, tak, już śpisz, tak. Witaj po drugiej stronie lustra, ukażę ci to, o czym nawet nie chcesz myśleć, to ja, Arak, twój kosz na twym umyśle, odnalazłem drogę w twoim labiryncie myśli, najgorsze przed tobą, i zaraz ci się wyśni, koszmar, którego nigdy nie zapomnisz, nie możesz się wyrwać, tak. Jesteś bezbronny, zawładnąłem tobą, całe twoje ciało jest teraz w mej dłoni, i nic ci nie zostało, jak przeżyć to na jawie, a nie kłamie, ogólny paraliż, nie poskarżysz się manie, czuję, słyszysz, coś biegnie, krzyczeć, jednak nadaremnie beze mnie miałbyś spokojny sen, lecz wiesz, ile mogę pokazać ci sens, podlewa cię całego do początek opowieści, widzę jak rozpad zaczyna cię wiercić, tak dalej, dalej, nie masz już szans, w tym miejscu zatrzymał się czas, nie ma nikogo, znikąd pomocy, to Arak twój koszmar, patrzy we oczy, już czas, już czas, tak, nadszedł już czas, już śpisz, witaj po drugiej stronie lustra, kto tutaj biegnie, ucieka przed tym koszmarem, blednie. Daj człowieku, to moje terytorium strachu. Ja jestem krater, szedłem za szpatu wraz z tym poprzednikiem, by pokazać ci to. Czujesz to, widzisz to, wokół ciebie tylko zło, a strach to moja domena. Uwielbiam patrzeć, gdy ci to zbiera, gdy serce przyspiesza, krew życie płynie, instynkt zamiera, tylko to żyje. Ja wtedy badam, mózg twój okradam, zawsze tu będę i zawsze ci zadam, zadam ci ból, prawdziwy czy nie, nie wiesz już sam, to jest w tym śnie, nie, czy na jawie, nie mogę ci powiedzieć. To jest tylko twój serwis. Tylko serwis. Naprawdę, tylko serwis. Musisz się już obudzić. To jest tylko twój serwis.